अपने के सामने, आईने के सामने इस तरह से जाया ना करो, आईने के सामने इस तरह से जाया ना करो। कुछ आईने भी जादार हुआ करते हैं, वो अगर सीने से लिपटा लेंगे तो फिर क्या होगा। आईने के सामने इस तरह से जाया ना करो। सबको दिखाया ना करो, हुस्न दौलत है उसे सबको दिखाया ना करो। बाग में घूमने तुम शाम को जाया ना करो, देखो फूलों में भी कुछ चोर हुआ करते हैं, रंग वो गालों का चुरा लेंगे तो फिर क्या होगा। आईने के सामने इस तरह से जाया ना करो। बाजार में जाया ना करो, बल सवर के कभी बाजार में जाया ना करो। साथ चलते हुए तुम हाथ छुड़ाया ना करो, तुम पे सब लोगों की नजरें हैं, तुम्हें क्या मालूम। भीड़ में वो तुमको पालेंगे तो फिर क्या होगा। आईने के सामने इस तरह से जाया ना करो। साथ तुम आया ना करो, कोई महफिल हो मेरे साथ तुम आया ना करो। दोस्तों से मेरे तुम हाथ मिलाया ना करो, दोस्तों में कई शायर भी हुआ करते हैं, तुमको वो शेरों जा लेंगे तो फिर क्या होगा। आईने के सामने इस तरह से जाया ना करो। कुछ आईने भी जादार हुआ करते हैं, वो अगर सीने से लिपटा लेंगे तो फिर क्या होगा। आईने के सामने इस तरह से